Siji Korinto bab loro. Para sedulur, biyen donge aku teko nang nggonmu ngabarke pituture Gusti Allah sing maune disimpen, aku ora nganggoke tembung sing dhuwur-dhuwur apa tembunge wong sing pinter. Awit, suwene aku nang tengahmu, aku pancen wis duweni kekarepan ora mikirke apa-apa meneh kejaba Gusti Yesus Kristus, ya Gusti Yesus Kristus sing dipenting. Kuwi jalarane aku ora bisa apa-apa saka kapinteranku dhewe. Wediku lan sansiku nek aku sampe ora ngetokke kekarepane Gusti Allah, nanging ngetokke pikiranku dhewe. Mulane nggonku mulangi lan gelarke pituture Gusti, ya ora nganggo tembung sing dhuwur-dhuwur ngegolke kapinterane manungsa. Ora, nanging nganggo tembung sing ngetokke kuasane Rohe Gusti Allah. Dadine percayaanmu ora gumantung ing pangertine manungsa, ora, nanging ing panguasane Gusti Allah. Para sedulur, senajan ngono, aku uga ngomongke bab kawero, nanging karo wong-wong sing wis mateng pangandele. Ora kawero sing saka donya, apa kaweroe para panguwasa sing nguasani jagat sing arep rusak iki. Kaweruh sing tak omong iki, kaweruh sing songkok Gusti Allah. Ya kuwi kaweruh simpenan sing manungsa ora ngerti. Nanging kawit Gusti Allah mulai gawe jagat, dene wis duwe gagasan berkai awake dhewe nganggo kaweruh iki. Para panguwasa nang jagat iki ora eneng sing ngerti bab kaweruh sing songkok Gusti Allah iki. Semunggone ngerti ngono, mesti wong-wong ora mateni Gusti nang kayu pentengan. Gusti sing gedhe dhewe kuasane. Nanging pancen ya wis ketulis nang kitab ngene. Mripat durung tau weruh, kuping durung tau krungu, lan ati durung tau mikir blas. Ya perkara-perkara kuwi sing wis dicaweske karo Gusti Allah kanggo wong sing tresno marang dene. Para sedulur, Gusti Allah mbukake kaweruh simpenan iki kanggo awake dhewe lantaran Roh Suci. Roh Suci kuwi njajahi sembarang, uga sembarang sing disimpen jero karo Gusti Allah. Kaya nggone namung rohe manungsa dhewe sing ngerti isine atine manungsa, mengkono uga Roh Suci mangerteni pikirane Gusti Allah. Para sedulur, awake dhewe iki ora nampa roh sing saka donya, ora, nanging awake dhewe nampa rohe Gusti Allah. Dadi ini awake dhewe bisa ngerti bab sembarang sing wis dikeke marang awake dhewe karo Gusti Allah. Mulane, nek aku ndunung-dunungke bab pituture Gusti Allah marang wong-wong sing duweni rohe Gusti Allah, aku ora nganggo kapinterane manungsa, ora, nanging aku manut piwulange rohe Gusti Allah. Wong sing ora dikuasani karo rohe Gusti Allah ora bisa nampa lan ngerti marang perkara-perkara sing saka rohe Gusti Allah. Mikire kuwi ora eneng tegese. Awit bisane ngerti namung nek dikuasani karo rohe Gusti Allah. Wong sing dikuasani karo rohe Gusti Allah kuwi ngerti sembarang. Nanging ora eneng wong sing bisa njajahi dekne. Nang kitab wis ketulis ngene. Sopo sing bisa mangerteni pikirane Gusti? Sopo sing bisa mulangi dekne? Nanging awake dhewe ngerti pikirane Kristus.